Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Odwołanie od decyzji sądu zapowiada adwokat Stanisława Gawłowskiego. Polityk PO został tymczasowo aresztowany. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się projektem rezolucji, która potępia użycie broni chemicznej w Syrii. Sting i Shaggy w Polskim Radiu. Koncert promował ich wspólny album. Sąd w Szczecinie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Jego adwokat Roman Giertych zapowiada odwołanie. Złożymy zażalenie i mam nadzieję, że Sąd Okręgowy jak najszybciej rozpozna. Koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński powiedział, że działania CBA i prokuratury są w pełni uzasadnione i nie noszą żadnych znamion działań politycznych. Pojawiają się ciągle nowe wątki, więc obawa matactwa ze strony Stanisława Gawłowskiego moim zdaniem jest obawą realną i taki środek zapobiegawczy jak tymczasowe aresztowanie jest w pełni uzasadniony. Prokuratura przedstawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów o charakterze korupcyjnym. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy był on wiceministrem środowiska zarządów koalicji PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych oraz zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi wyniki ankiety konstytucyjnej. O sporządzenie dokumentu i przekazanie odpowiedzi poproszono 2 lata temu zespół konstytucjonalistów. O potrzebie zmiany obecnej konstytucji z 1997 roku politycy PiS mówili wielokrotnie. Prezes partii Jarosław Kaczyński podczas ubiegłorocznej konferencji w Senacie określił obecną ustawę zasadniczą mianem postkomunistycznej. Jednak jak mówi wicemarszałek Senatu Adam Bielan z koalicyjnej partii Porozumienie, ankieta nie wiąże się z całościowym projektem nowej konstytucji. Mówimy o głównych, bym powiedział, problemach, które nowa konstytucja będzie musiała rozstrzygnąć. Referendum w sprawie kierunków zmian ustawy zasadniczej chce w listopadzie zorganizować prezydent. Jak przekonuje Adam Bielan, inicjatywa PiS nie koliduje z pomysłem Andrzeja Dudy. Myślę, że pan prezydent chciał zainicjować debatę na temat nowej konstytucji. My się w tę debatę takimi inicjatywami wpisujemy. Prezydenckie konsultacje referendalne w sprawie nowej konstytucji podsumuje konwencja, która odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie. Karol Dermoros, Polskie Radio. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania przygotowały projekt rezolucji potępiającej użycie broni chemicznej w Syrii. Mówi też ona o utworzeniu niezależnego mechanizmu badania takich incydentów. Projektem ma zająć się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Władze Rosji, sojuszniczki reżimu prezydenta Syrii Bashara el-Assada już zapowiedziały, że będą nadzwyczaj krytycznie podchodzić do tego projektu. W sobotę siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie przeprowadziły serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie przez reżim Assada broni chemicznej w mieście Duma. Zginęło wówczas ponad 60 osób. O sytuacji w Syrii mają dziś mówić unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Luksemburgu. Oczekuje się, że ministrowie z Wielkiej Brytanii i Francji przedstawią wyniki akcji. Tak o niej wczoraj mówił w BBC szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson. Był jeden główny powód, dla którego decyzja o nalotach była słuszna. Powstrzymanie użycia broni chemicznej nie tylko przez reżim Assada, ale też na całym świecie. Po dyskusji o Syrii podczas zamkniętej sesji ministrowie mają rozmawiać o relacjach z Rosją po ataku chemicznym i próbie zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. W geście solidarności z Wielką Brytanią 18 unijnych krajów wyrzuciło rosyjskich dyplomatów, ale Europa nie poszła śladem Stanów Zjednoczonych i nie zaostrzyła sankcji wobec Moskwy. Ewentualna decyzja w tej sprawie nie jest natomiast wykluczona na czerwcowym szczycie z udziałem unijnych przywódców. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był pierwszy ich koncert promujący wspólną płytę 44876. Sting i Shaggy wystąpili w studiu koncertowym Polskiego Radia. Podczas koncertu artyści mówili m.in. o swojej współpracy. Przez cały czas realizacji projektu byliśmy razem. Nigdy nie mieliśmy sprzeczki. Sting jest dla mnie jak brat z innej matki. Tak, jesteśmy bliźniakami. Wiele się nauczyłem od Stinga, nauczyłem muzycznie. Ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem Stinga, nie tylko jako wokalisty, ale i muzyka. Sting z kolei tłumaczył tytuł albumu. 44 to numer kierunkowy do Londynu, a 876 na Jamajkę. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty. To był serwis Trójki. I sport, Jan Kałucki. Wczoraj poznaliśmy najważniejsze rozstrzygnięcia w niektórych piłkarskich ligach zagranicznych. W Holandii mistrzowski tytuł zdobyli zawodnicy PSV Eindhoven, którzy wygrali z Ajaxem Amsterdam 3-0. We Francji kropkę nad i postawili piłkarze Paris Saint-Germain. Ekipa z Parku Książąt rozbiła Monaco aż 7-1. Wynik może byłby mniejszy, gdyby grał Kamil Glik. Przypomnę, nasz obrońca zmaga się z kontuzją uda. A w Anglii na koronację czeka już Manchester City. Piłkarze Pepa Guardioli zapewnili sobie tytuł dzięki wczorajszej wpadce Manchester United. Czerwone Diabły przegrały z West Bromwich Albion 0-1. Grzegorz Krychowiak grał 12 minut. Mistrza Włoch jeszcze nie znamy, ale jedną rękę na trofeum mogą położyć już piłkarze Juventusu. Wszystko dzięki bezbramkowemu remisowi Milanu z Napoli. 3 punkty mógł zapewnić Arkadiusz Milik, ale strzał Polaka w ostatniej minucie wybronił Gianluigi Donnarumma. Mistrza Polski też jeszcze nie znamy, natomiast nad przepaścią są zawodnicy Sandecji Nowy Sącz. Drużyna z Małopolski nie potrafi wygrać od września ubiegłego roku. To aż 22 ligowe mecze. Wczoraj Sandecja uległa Śląskowi Wrocław 0-1. Jedynego gola strzelił w pierwszej minucie Mateusz Cholewiak. Rozczarowania nie krył trener Sandecji Kazimierz Moskal. Przed meczem nasza sytuacja była bardzo trudna. Myślę, że po tym meczu jest bardzo, bardzo trudna. Sami jesteśmy sobie poniekąd winni, bo no nie można, będąc w naszej sytuacji, przyjechać do zespołu, który też realnie gdzieś tam jest wplątany w walkę o utrzymanie. I jeszcze dobrze mecz się nie zaczął, a my podarowaliśmy im bramkę. W drugim wczorajszym meczu Pogoń Szczecin wygrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-0, a dziś Wisła Płock podejmie Wisłę Kraków. Świetne informacje dotarły do nas w nocy ze Stanów Zjednoczonych. Iga Świątek bez straty seta wygrała w Penam tenisowy turniej ITF. W finale Polka wygrała z Eli Kaik 6-2, 6-0, zainkasowała $25 000 i sięgnęła po najcenniejsze trofeum w dotychczasowej karierze. I na koniec coś jeszcze dla fanów zimy. Finn Hans Mean Pae ustanowił rekord świata w 24-godzinnym biegu narciarskim, pokonując 472 km i 2 metry. Sprawdziłem to mniej więcej tyle, ile z Gdańska do Kielc. Jak zaznaczył pan Mean Pae, czuł się na tyle dobrze, że mógł uzyskać jeszcze lepszy wynik. Do Kielc, to teraz by sobie nie pobiegł. No tak, ale... No nie ma śniegu. Czuł się o tyle jeszcze lepiej, że mógł, nie wiem, może do Rzeszowa albo... Do Rzeszów. Rzeszowa znakomicie. Doskonały pomysł, panie komisarzu. Dziś prawie w całym kraju pochmurno, deszczowo, z przelotnymi opadami. Burze możliwe na linii Wisły. Najmocniej popada na południu. Przejaśni się za to na wschodzie. Wiatr południowy i południowo-wschodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Temperatura od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Szczecinie i Poznaniu, 19 w Trójmieście i Szklarskiej Porębie, 20 w Łodzi i Olsztynie, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 22 stopnie w Częstochowie i Katowicach, 23 w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Augustowie, 24 w Tarnowie i Rzeszowie, do 25 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko dzisiaj. Ekstra poniedziałek w sklepach Euro. Smart TV Sharp 55 cali za 1799 zł. Nie przegap. Przyjdź do sklepu Euro i sprawdź promocję. Upał i wertepy. Wichura i kamienie. Śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.

Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz komponuj wymarzone zestawy AGD marki Beko, a otrzymasz aż do 400 zł rabatu na wybrany sprzęt. Dostawa z wniesieniem dużego AGD gratis. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest poseł Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Odbyła się konwencja PiS. Wygląda na to, że negatywne sondaże doprowadziły do tego, że rząd postanowił, bo właściwie powiedzmy Prawo i Sprawiedliwość postanowiło przejść do kontrataku i złożyło całą masę obietnic w czasie tej konwencji, więc może spróbujmy się tym obietnicom przyjrzeć, które z nich są, że tak powiem, realne, prawdziwe, a które są tylko pewnego rodzaju hasłem. Więc może zaczynając od tego, co jest chyba najbliższe i najłatwiejsze, 300 zł wyprawka na każde dziecko. Rozumiem, że to będzie już coś, co rząd zamierza prowadzić od tego roku, to znaczy od następnego roku, od września, tak? Panie redaktorze, na wstępie pozwolę sobie nie zgodzić się z panem. To nie negatywne sondaże, tylko skuteczna polityka rządu Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, doprowadziła do tego, że pieniądze, których jako opozycja, jak rządzący przez ostatnie 8 lat twierdzili nie ma, są. I to są realne pieniądze przy wcale nie zwiększającym się, a wręcz przeciwnie, malejącym deficycie budżetowym. Ja tylko przypomnę, że deficyt budżetowy za rządów poprzedników wynosił ponad 100 miliardów złotych, a wydatki na cele społeczne były rzędu 20-25 miliardów złotych. W tej chwili deficyt jest około 44 miliardów. Pracujemy, żeby był niższy, 41. A wydatki na cele społeczne ogromne. I skąd te pieniądze? No chociażby to, że skuteczny ówczesny minister finansów, Mateusz Morawiecki, uszczelnił wpływy z podatków, w tym VAT i CIT, i okazuje się, że w samym 2017 roku mamy 30 miliardów z uszczelnienia VAT-u. Te ale pieniądze panie rzecznik, ale jest prawdą przecież, że państwo przecież też obserwują sondaże, nastroje społeczne i ten pakiet, który został przygotowany i ogłoszony, no jest odpowiedzią jednak na pewnego rodzaju, nazwijmy to, zadyszkę, czy zniechęcenie, czy spowolnienie, które jest widoczne, czy nie? Pani tutaj nie widzi żadnego związku. Panie redaktorze, prawdą jest, że szef rządu musi się zmierzyć z największym kryzysem, jaki był, czyli Komisja Europejska i no faktycznie kwestia premii, nagród. Natomiast radzi sobie z tym skutecznie. Jest człowiekiem, który z wielką otwartością witany jest na tak zwanych salonach politycznych Europy. Prowadzi bardzo skuteczny dialog z Komisją Europejską. W ostatnich tygodniach odwiedził i gościł tak wiele znaczących osobistości świata polityki, jakich no, nie dałoby się w poprzednich latach, latach poprzedników zmieścić w jednym roku czy dwóch. To po pierwsze. Po drugie, nie tworzy się programów w odpowiedzi na sondaże. Faktycznie zbiegło się parę rzeczy, o których powiedziałam, to ten gigantyczny kryzys, ale Mateusz Morawiecki pokazuje, że wcześniej ekspert gospodarczy, teraz staje się politykiem, który dostrzega cele społeczne, który ma całościową wizję państwa polskiego i na kolejne miesiące, na kolejne dwa lata przedstawił program, z którym chce wejść do ludzi. Próbujmy się temu programowi przyjrzeć w takim razie. Jak mówię, pierwszą rzeczą, która się tak rzuca w oczy niefachowcom, no to jest ta wyprawka. To jest, rozumiem, coś, co już będzie od sierpnia tego roku, tak? 300 zł na każde uczące się dziecko. Jesteśmy przekonani, że nikt lepiej od rodziców nie wie, jak wydać pieniądze na własne dzieci. Stąd nie likwidując, dementuję bezpłatnych specjalnych podręczników. Rząd Mateusza Morawieckiego przeznacza dodatkowe pieniądze dla dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia. Ten program będzie nas kosztował około 1,5 miliarda rocznie, ale na to są pieniądze. Kolejna rzecz z tak zwanej piątki Morawieckiego to obniżony CIT. Wcześniej już Prawo i Sprawiedliwość obniżyło CIT z 19 do 15%, a teraz rząd obniża do 9%. No, ile firm może z tego skorzystać? Ile firm może z tego skorzystać? Czy państwo prowadzili tego typu jest symulacje? To najniższy CIT w Europie. To jest sprawa mocno skomplikowana. Myślę, że można szacować około 400 tysięcy przedsiębiorstw. Przedsiębiorców powinno z tego skorzystać, tych małych i średnich. Dla tych zresztą małych i średnich przeznaczony jest kolejny cel piątki Morawieckiego, czyli mała firma, mały ZUS. Chcemy, aby ci, którzy nie przekraczają przychodów miesięcznych do wysokości 2,5 minimalnego wynagrodzenia, mogli skorzystać z tak zwanego małego ZUS-u. 2,5 minimalnego wynagrodzenia, czyli około 5250 zł od nowego roku. Ci, którzy w tym roku, w roku poprzedzającym, czyli obecnie w 18 prowadzą działalność, będą mogli z tego skorzystać. I tu również, oczywiście, że to w jakiś sposób obciąży budżet państwa, ale my patrzymy na to szerzej. Patrzymy na korzyści, jakie płyną dla przedsiębiorców. Ale krytycy mówią tak, że państwo ciągle, że tak wiem, rozdają po to, żeby kupić wyborców, że to jest cały czas nieprawda. Korzystanie z dobrych wyników budżetowych, kupuje się w ten sposób elektorat i w ten sposób zapewnia się sobie poparcie. No tak brzmi ten podstawowy zarzut, który jest skierowany przeciwko temu programowi. Proszę zwrócić uwagę, że tak mówią ci, którzy nie mają propozycji programowych, a rząd Mateusza Morawieckiego poza piątką Morawieckiego, czyli podsumujmy, wyprawka, na razie mamy, dostępność mamy trójkę plus, na razie zdaje się, jeszcze plus, nam dwójka została. Dostępność plus, czyli pakiet dedykowany dla polskich seniorów i osób niepełnosprawnych, to dostosowanie zarówno jeżeli chodzi o urbanistyczne przeszkody, tak aby ułatwić życie osobom starszym i tym, które muszą korzystać z pomocy innych, jak również program drogi lokalne. My już w tym jeszcze czas, bo tak, wybrawka to od sierpnia. Jeśli chodzi o to obniżenie podatków dotyczące niższej składki na ZUS i niższego CIT-u, od kiedy to będzie obowiązywało? Chcemy wprowadzać te programy, będziemy przedstawiali już. Część będzie obowiązywała w tym roku, część przedstawimy propozycji ustawowych, bo to są na najbliższe, zdecydowanie tak, to są programy na najbliższe miesiące. W propozycji z piątki Morawieckiego Dostępność Plus przez 8 lat chcemy przeznaczyć ponad 23 miliardy 200 na właśnie dostosowanie i pokonanie tych barier architektonicznych, jak również chcemy wesprzeć te mamy, które urodziły minimum czwórkę dzieci, nie pracowały poza domem, no wychowywały dzieci. To jest ta dzieci. Minimalna emerytura, którą dokładnie, państwo proponują. Dokładnie. Tak? Drogi lokalne to z kolei coś, co już wcześniej zauważyliśmy i daliśmy na to więcej pieniędzy. Nie tak dawno premier Morawiecki spotkał się z wodami. 0,5 miliarda złotych przeznaczył na drogi, a teraz dodatkowe pieniądze, tak aby mogły skorzystać z tego regiony do tej pory zaniedbane. I panie redaktorze, jeżeli spojrzymy na piątkę Morawieckiego, na konstytucję dla biznesu, którą stworzył nikt inny, tylko znowu szef naszego rządu, Mateusz Morawiecki, wtedy, kiedy był ministrem gospodarki i finansów, to są rzeczy realne. To jest pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, tak, ale... którzy pracują w naszym kraju, którzy do tej pory nie byli zauważeni przez poprzednią ekipę rządzącą, myślę o Platformie Obywatelskiej i PSL-u, w odpowiedni sposób, a my to widzimy i to nie są żadne obietnice, no dobrze, tylko to są realne działania. Wracam do początku tego, o czym żeśmy mówili. Jednak jest też pewnego rodzaju chyba kłopot wizerunkowy z obecnym szefem rządu, polegający na tym, że on dużej części wyborców, również prawicy, jawi się jako taki technokrata, właśnie człowiek od wielkich projektów, od pomysłów, pomysłów, natomiast czy on potrafi nawiązać tak zwaną więź z ludem? Bo gdyby czy pani rzecznik tutaj nie widzi żadnego problemu wizerunkowego? Absolutnie, tak nie, wręcz przeciwnie. W zeszłym roku już Przysucha pokazała, że Mateusz Morawiecki został zaakceptowany przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Teraz sobota i niedziela, czyli po roku byłam razem z panem premierem na spotkaniach z mieszkańcami, gdzie był owacyjnie i bardzo ciepło przez nich witany. Dlaczego? Dlaczego, że właśnie ten technokrata, ten ekspert gospodarczy zapewnia polskiej rodzinie bezpieczeństwo finansowe. Już nie wspomnę o bezpieczeństwie naszego kraju, bo to przecież teraz minister Błaszczak kończył dzieło wcześniejszego ministra obrony Macierewicza, Antoniego Macierewicza, ale to teraz za rządów Mateusza Morawieckiego mamy podpisaną umowę na system Patriot. Mamy bezpieczeństwo militarne, walczymy o bezpieczeństwo energetyczne i przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin. Przepraszam, ostatnim zdaniem, panie redaktorze, polskie rodziny to widzą. To właśnie skuteczny minister finansów, gospodarki, rozwoju, a teraz szef rządu polskiego daje to, czego wcześniej nie dawano polskiej rodzinie, tylko pieniądze, których faktycznie nie było w portfelu matki czwórki dzieci, trafiały do elit. A ten technokrata, jak pan powiedział, ten ekspert gospodarczy przekierował ten strumień pieniędzy. Ale krytycy mówią, że to jest takie życie na kredyt, że to jest, że tak powiem, obciążanie na przyszłość i korzystanie z kredytu, żeby sfinansować właśnie obecną poprawę czy sytuację polityczną. A co pani na takie coś odpowiada? Nieprawda. W 2017 roku wpływ tylko z uszczelnienia podatku VAT 30 miliardów złotych. Dla porównania to jest to więcej, które nie było w czasach tylko z tego, rządów, tak? Czyli 8 lat liczmy rządów Platformy i PSR-u, średnio 200 miliardów złotych, bo 25 liczmy, tu mamy 30 miliardów, w 2018 przewidujemy 40 miliardów złotych, 200 miliardów złotych nie było. Dlatego też były tak niskie nakłady na cele społeczne. Teraz mamy skutecznego Mateusza Morawieckiego, który uszczelnił VAT, ale nie tylko, bo te pakiety wsparcia, konstytucja dla biznesu, ta piątka Morawieckiego, to wszystko pokazuje, że my wspierając przedsiębiorców, wspierając polską rodzinę, stawiamy też na to, że oni będą pracowali dla naszego kraju, tu płacili podatki i wtedy, kiedy Platforma Obywatelska podniosła VAT, pragnę przypomnieć, że był krótkotrwały i minimalny wzrost VAT-u, a potem co? Ano nic. I pytanie, gdzie te pieniądze? Teraz mamy pieniądze i teraz te pieniądze przekierowujemy dla rodzin i polskich przedsiębiorców. Chociażby to, że będą opodatkowane markety, wielkie galerie, które tu zarabiały na naszych obywatelach, a nie płaciły w naszym kraju podatku. I kończąc, panie redaktorze, to nie życie na kredyt, bo deficyt finansów, już mówiłam, jest mniejszy niż zakładaliśmy. Dług publiczny spada. Zatem agencje ratingowe oceniają nasze państwo jako stabilne finansowo. Opozycja tylko krzyczy, ale może krytykować każdy, kto ma konkretny pomysł. A opozycja, tylko przypomnę wszystkim słuchaczom, nie wsparła żadnego dobrego rozwiązania, które spowodowało to, że znalazły się pieniądze dla Polaków. I tu musimy postawić kropkę, czy okaże się, że ten program, że tak powiem, zostanie tak przyjęty, jak tutaj pani rzecznik przedstawiała, to się okaże. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Joanna Kopińska, rzecznik prasowy rządu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrane telewizory LG o przekątnej minimum 55 cali, otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości nawet do 1000 zł. Szczegóły akcji u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia witaminy D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne. Pediatria 11/2014, strony 609-17. Słuchasz radia, a tam pożyczka na start. Włączasz telewizor i co? Pożyczka na start. Pożyczka na start będzie też w internecie, bo taka jest teraz oferta Providenta dla nowych klientów. Sprawdź na provident.pl lub zadzwoń pod 600-200-200. Koszt połączenia według taryfy operatora. Oferta pożyczki w kwocie od 500 do 1500 zł obowiązuje od 11 kwietnia tego roku. Warunkiem jej udzielenia jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Provident. Wierzymy w Twój plan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8:30. Pora na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 14 osób powiązanych z tak zwanym gangiem Suchego zatrzymało CBŚP. Zarzucono im m.in. włamania, kradzieże, handel bronią i narkotykami. W ubiegłym roku w sprawie tej grupy przestępczej zatrzymano 43 osoby. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa Suchego była związana z innymi warszawskimi gangami, m.in. grupą Mokotowską i Żoliborską. 24 podejrzanych trafiło do aresztu. 5 osób zostało rannych w wypadku na Krajowej 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki na trasie Piaski Krasnystaw w województwie lubelskim. Kierowca prawdopodobnie zasnął, zjechał na pobocze i jego pojazd dachował. W aucie poza kierowcą było 4 pasażerów. Wszyscy trafili do szpitala. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Muzeum 303 imienia podpułkownika pilota Jana Zumbacha otwarto w Napoleonie, niedaleko Częstochowy. Muzeum poświęcone jest Polakom walczącym w bitwie o Anglię, mówi dyrektor placówki Jan Nagiel. Przedmioty, które służyły lotnikom do codziennego użytku, czyli mundury, wszystko to, co oni mieli na co dzień przy sobie, wszelkiego rodzaju dokumentacje, wszelkiego rodzaju pamiątki, rzeczy osobiste, listy, odznaczenia, dokumentacja bojowa lotów, którą prowadzili w czasie działań bojowych podczas II wojny światowej. Podczas otwarcia muzeum można było też zobaczyć rekwizyty z powstającego filmu Dywizjon 303. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyrga. Polska gospodarka na razie bez lepszej oceny, ale za to z lepszą perspektywą. Amerykańska agencja ratingowa Standard & Poor's zmieniła ze stabilnej na pozytywną perspektywę oceny wiarygodności kredytowej Polski. Nie oznacza to zmiany samej oceny, ale otwiera pole do podwyższenia jej w ciągu 2 lat. No to trochę tak, jakbym z klasówki z matematyki dostał wprawdzie tylko 3+, ale pani widzi, że się staram i robię postępy i być może z następnego sprawdzianu dostanę 4-. Rating to ocena wiarygodności kredytowej państwa, a dokładnie opis ryzyka inwestowania w papiery skarbowe emitowane przez rząd. A agencja S&P jest jedną z 3, obok Fitch i Moody's, najważniejszych agencji, których ratingi są brane pod uwagę przez największych inwestorów na całym świecie. Szykuje się bitwa w jednym z najważniejszych przetargów na rynku pocztowym. Poczta Polska wystartuje w konkursie na obsługę korespondencji sądowej. Ogłosił to prezes firmy Przemysław Sypniewski. Dostarczanie przesyłek, również tych, które mają charakter, że są wysyłane z administracji publicznej, jest nie tylko naszym pragnieniem handlowym, ale również traktujemy to jako obowiązek świadczenia tej usługi na rzecz obywatela i państwa polskiego. Na pewno będziemy bardzo dobrze do tego przetargu przygotowani i na pewno w nim weźmiemy udział. Pragnieniem handlowym szefa poczty byłoby zapewne także uzyskanie jak najlepszego kontraktu dla swojej firmy. Pragnieniem sądów, wydających w gruncie rzeczy nasze, podatników pieniądze, byłoby z kolei utrzymanie jak najniższych cen za przesyłki. Jak więc będzie? Mogę powiedzieć tak, że jest inna sytuacja na rynku pracy, więc to też jest bardzo ważny czynnik, który będzie miał wpływ na cenę. Przecież jest podniesiona płaca minimalna, wzrosły też wynagrodzenia znacząco na poczcie. Trzeba mieć to na względzie. To jest związane także z utrzymaniem sieci placówek i koszty różnych elementów tej sieci wzrastają. Czyli pewnie będzie drożej. Komisja przetargowa pracuje od 11 kwietnia. Obecna umowa sądów z Pocztą Polską trwa do końca lutego przyszłego roku. Jej wartość to ponad 290 milionów złotych. W informatorze ekonomicznym piątka Morawieckiego premier proponuje 5 rozwiązań, które mają zmienić oblicze gospodarki. Czy otrzymają piątkę od surowego komentatora? Proszę sprawdzić po 9:30. Dziś przejaśni się na wschodzie kraju, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, z przelotnymi opadami. Na linii Wisły może się pojawią burze. Najmocniej popada na południu, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 17 stopni w Koszalinie, 19 w Trójmieście i Opolu, 21 w Toruniu i Grudziądzu, 23 w Warszawie, Suwałkach, Zamościu i Krakowie, do 25 w Przemyślu. Trójka.

Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Od Mordoru wali zgraja w autobusach i tramwajach, jeden z drugim na połgłówek, dwie przesiadki na targówek, dziubim się do szyby klei, jak ja tkwię tu bez nadziei. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. W radiu śpiewa Aguilera, jak też ona się wyczera, jakby ją tam kto mordował, a tu jazda figurowa. Mistrz enduro, no nie wierzę, wierzę, pizzę na skuterze, że. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. No nie błyskaj w tej szkodzinie, no nie błyskaj w tej szkodzinie, no nie błyskaj w tej szkodzinie. Popij wody, to cię minie, zgrywa maczo z Bożej łaski, co zaliczył wszystkie laski, gnano domu w internecie, prawą ręką coś przelecieć. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Koło burak na buraku, nikt nie słyszał o suwaku. Ten nie wpuszcza, ten wymusza, w każdym dusza tkwi komusza. Czy tu jeździą po stolicy sami chłopo robotnicy? Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Rondo garaż czeka żona, a się wdzwoni na iPhone'a, że dostawa jakaś będzie, nie mógł kurwa po weekendzie, kurde gdzie ja zaparkuję, różne słowa w ustach żuję, je. Szlak mnie trafi. Zaraz go trafi. Właśnie mija 5:10, żona zaraz mnie rozniesie, tamtej sprawy niby w prawie, ale pierwszy raz w Warszawie, a ja jestem na musiku, koleś sorry, musie siku. Szlak mnie trafi. Szlak mnie trafi. Jaromir Tonchawica z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak to było. Za 14 minut będzie 9. Aha, jeszcze w sprawie tego nagrania, co przed 8 kolega prezentował. Tak. Takie było punk rockowe. Chciałam tylko się wypowiedzieć a propos tego Green Day'a, bo powiem szczerze, jak to jest punkowe, to ja jestem caryca dzisiaj od rana. Naprawdę. Może włączycie coś bardziej żywego. No, będziemy się starali jeszcze, oczywiście, zdecydowanie. Muzyczny rozkład jazdy. Sygnał mamy taki. Tak, no też, no cóż, i hipisi będą łysi, a punkowcy pod 50 to już grają tak bardziej melodyjnie. No ale dobrze, zostawmy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ułożyłeś te utwory w tej pół godzinie genialnie. Koma najpierw koncertowała w Trójce, tydzień potem albo dwa Laocze. Tak było. Jaromir Nochawica, całkiem tak niedawno. No a wczoraj nie w Trójce, ale w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. No, chronologia, proszę pana, jak w Sewr pod Paryżem. To się dzieje, naprawdę. To bliźniacy, jak słyszeliśmy w serwisie o 8. Tak, to prawda. No i jeszcze takie wspomnienie tych, dla tych wszystkich, którzy wczoraj bujali się, bo to taka muzyka do bujania. A słuchając Stinga, opowiem państwu, że w najbliższy piątek ukaże się płyta 100 lat, panie Staśku, zespołu Warszawskie Kombo Muzyczne. Data nie jest wybrana przypadkowo, dokładnie w piątek przypada setna rocznica urodzin podwórkowego barda z warszawskiego Czerniakowa, Stanisława Grzesiuka, który wszystkie te piosenki śpiewał dawno temu. Warszawskie Kombo Muzyczne to sekstet, którego liderem jest Jan Emil Młynarski, grający na płycie, a dokładnie tej samej banjogi, na której grał Grzesiuk. Jej pudło rezonansowe wykonane jest z siedziska od taboretu, a gryf wzięty z mandoliny. Zanim płyta trafi do sklepów, mają państwo nie tylko zapoznać się okazję z jej fragmentami na naszej antenie, ale też zarezerwować sobie jeden egzemplarz. Od dziś to nasza płyta tygodnia. My dalej słuchamy Stinga, a teraz akurat Szagiego słuchamy. Tak, Szagi jest, to jest Szagi. No taki Szagi trochę. Sympatyczny jest bardzo. Rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in every time. Come on, girl. To Sting. Tak, rozpoznawanie Sting. No i przejdźmy do kolejnej sprawy, bo swoją drugą płytę zapowiada Leski. Autor wydanego 3 lata temu Splotu wraca albumem Miłość, strona B. Promuje go piosenka zatytułowana Skąd ten wir? A odpowiedź na tak postawione pytanie ma być przedmiotem poszukiwań autora w kolejnych piosenkach. Opisuje moment, w którym masz wrażenie, że przebiegły ci drogę wszystkie czarne koty, a najgorsze zawieruchy świata niebezpiecznie przypominają sytuację z twojej własnej kuchni. Płyta Miłość strona Beleskiego ukaże się 1 czerwca, dokładnie 3 lata po premierze Splotu. Ciosy w splot, pożar w komorach, długo trąk, skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy dróg. To Leski. Ci, którzy płytę słyszeli, teksty już poznali, są zachwyceni. Rozmawiając z kolegą z redakcji muzycznej, no, zapowiada się naprawdę wspaniałe wydawnictwo. No a Muchy, to zespół też znany z Antyny Trójki, w tym roku świętuje 10. rocznicę wydania swojej debiutanckiej płyty Terror Romance. Okoliczność ta stała się impulsem do reaktywacji zespołu z udziałem wszystkich muzyków z tamtego okresu oraz nagraniem nowej piosenki. I to jest ten utwór Obok ulic i miejsc. Utwór dołączony do nowego wydania albumu będzie. Ukaże się on na płycie winylowej i na 2 płytach kompaktowych, a uzupełniony zostanie o 1 demo zespołu zatytułowane Galanteria. Premiera już w najbliższy piątek. A po premierze ma nastąpić trasa koncertowa, w ramach której Muchy przypomną w całości swój fonograficzny debiut. Ale szczegółów dat i miejsc wciąż nie znamy. Omijamy się o mały głos. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich prostych odbijamy w bok. Muchy, będzie jeszcze okazja wrócić do tego nagrania i do tych starszych. A tymczasem oświęcimski live festiwal, znany z tego, że potrafi co rok ściągnąć gwiazdy wielkiego formatu, uzupełnia listę tegorocznych wykonawców zespołu. Poznają państwo? Mhm. Oczywiście, to Stranglers. One day see a strange little girl. Autorzy takich przebojów jak No More Heroes, Always the Sun czy Golden Brown również wystąpią w Oświęcimiu 16 czerwca. Ich koncert otworzy izraelska grupa Totemu. Przypomnijmy, że tego samego dnia grają jeszcze Europe, a dzień wcześniej pojawi się Carlos Santana. Cały festiwal od 14 do 16 czerwca. W Oświęcimiu. Live Music, Live Festival. To skoro tak wspominamy koncerty, to jeszcze jeden sobotni koncert w Warszawie. Grupa Kensington znakomicie przyjęta. Festiwal pomarańczowych balonów w Podzięce za wspaniałe granie od fanów. Tak było. Tak było. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 8 minut będzie 9.